دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا دست خود بینه که اصلا دارد دینم دی؟ دی کنه دست خود بینه یاد زن لکو دایی که اتما برد سپوچی مرو پیویست زاره نزوله و دوه برینکت ده کلیه تو مزوله تیگه ایشتی وره وره خواردم خواره خواپا چیستو بخو بس چیستا ده بیو دی او ده زود ساک ده بیو خواه پیده سی تو ایچه چی ترزگلم من آزاری جابی منی ارماتیم داوی ای کور پی بسته زمان هدی وره وره بخو وره دی چشتکا گرم و خوشه بخو زور خوشه بخو دی دبی امرو بگلی چی منیستی ناگم دی خواردنکا بخو دی چون که تو پیوستید بخواردن هیا راست تو من ناناسی بلا پیوستا یکتر بناسین من ناوم بوجیه و من مندالی وقتون بهبو بلا گوره بونو هر کسو مالی خویه استاکا استا من خوانز داکری تو بلام تو ناو چیا من بسیم او چیا لیم ده ترسی من هر وقت باو کتم کری خو او بلا او دیاره نتوانی قصاب کهید تو زور بستا زمانی بارا دل دل ما ده استا خوم ده خوانکا در خوان ده ای بسوک تو زور کن لرقی ها او گالتان پیدا کهی تو براستی برسینی ماشه مشکل هنیا استا با خوم هر خوانکا در خوان دادم راو ده تریزم کجی؟ چی لیم دوی ها؟ لسر خوب رو لکم بایش داد بسمه و تحصیت خود عزار نده استادمت بکو دی دی دی دی بخو دی مراسی خوش رو جیان تا میخواردی اوام نکد و بلا نازم چونم خواردنی به دستی نوا استار رات چونه بم خواردنه و ابزارم زور خوشه وانیا هر سنده هر کسه و عزیل خواردنه که وانیا انشاءالله با توست دبه تشفه بلا امرای خود در نبری برام بر بخواردنه که عزیلی بو ها خوش بو ساق دبی انشاءالله در بام حال جوانه بسود بو امراش به همه شاید چیم پیز نکد ده بیمون بو بیرنم نوا بعدی چه هم کنم بلکو همه خواهی بی دوز موده ای باز با خواه کمک باشتر بود بین همین روچیکت با بگارم تو نزانی قصب که براستی من لحنده شد دو دلم دمه بگرم و گنده کمان بلام تاکو بشگرم و خوم نتوانم تولگل خوم دا برمو در ترسم لوی کسو کار بدواد دا بگرم پیم بله چی بکن ای بسوخ ها؟ امرو و چاوکانی زور به چای دایکم ده چیم هر همه هل سکویتی دایکم یه یکا تک دودل بیلا من ها؟ ها؟ او چیا؟ بیم بلا ای بسو آیا باباشی جود لقصه نبی اگر با تو اوی جود لقصم ده بی اوی پید دالیم لمش خود بیچست بینا تو زور مروفه باشو خراب زور باشه که حزده که جیان بره تستر به امنی و عشقیانه بلام زور خراپه که مایی در دستریه با کسانی تر جام زوره هم تنها لپناوی خوش و عرص و اکانیان بکاری کشتن هل دستن تاکو جیان داران ایجا کشنو دخون کسی چوی؟ چیه کرو؟ او چیه واب زانم استر بشته کردو ها؟ نبیر ما بالو دیوید که و امسکه چی یعنی عجیز به زیاسای درستان کار نکن هیچ دکن سر منو و جیان داره ببیر جوین زانه ایش رو خود بزاره بگره خود با داره بگره هسته دی دی زور چاکا براتیو باش اه اما زور چاکا ازادانی جندران بمشیوه نبی ای سجینا بلا مارزم ام بمکنم بی سود سودی نیه باید اجل انا زاني بالا باجل لجوان لما جاب ابكنم كاما اوكلي لما ترشيدا ما اوكلي شيتي ما بصن سيا براستا كدلي لما ترشيدا يا نه، پیش از آن قصه لعکس ندارشانی ها. شیر، باز جمله بگیر. اگر قصه کد رو بیاس زد دادم. بله. آقای خویت، پیش از زد داد اگر براسی ما بسیار گاه تا دی. ماوکلی و نابه بلام سر روژی بسر چول رویشتنی بیانی لگر روشالات درن بو اوی بیدیو زینوا ماوکلی چکه لکو ملکمان چون که او کوری الکسندر و لوریا زا بیانی شیل ده بیتر ره نشاندر من اما گلوی سویا زوی جندره نیده ترسیم بو چی؟ لگل خوام داد بم او گندو کم اکسی چی بسو کم ایا دی لگل ما دی با گندو کم لراستی دا منزاره چی تر نهیم او با ایرا هر سنده ماوی که اتومت ایرا با اوی هند اکشانی همین بینم او جانی که و آجالان دی بینن لم دارستان زوانا پیم بلا ای بچک و ابزانم شوی را بردو زر ساز بوانیا دا پیم بلا دی ها؟ توانیا کراکم زر ساز ها؟ او؟ بدلم نه بتن هنیر جد بیالم به هنی در روی نوالا گل خم داد بام باشه بگون دکم دمی با باشی بیر لام کارم کی تو رول کم دتی ولا گل ما بی یا نه کری خم آیا عز دکی ها دی بله ساورة كان بحالي نشون بي بالو باقيرا داي كيم بدي استبيرن بكان او داي جان سگ چیو یکان دیتا ناتونه تو وارزم ام زاج من انگلی زوره کاره چی ترس ناکا Woo! یه جاروی خوبی بود های کوری الکساندری پهلوانی درسانو کوری گرجی بهیست موکلی باب گرهنه با درسانو زوانه کمان دای باب گرهنه با موکلی دای موکلی برو باب گرهنه دای سلام مرد من داره تقویشتم پیاده چیه مال من دالی و هر رگال هم گرگانه زیاده نه بری بری خواهد لگل به آقا داری خود به کوری باش بگو من تو خوشویستی براستی ها رای دو سازو تیر برش هوریز سوزی و پیویسته ای بالنده توش با ازادی و سربستی بشی دی بگره و دارستان دی ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه